ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सांपराय अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का हम लोग विचार कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का भी प्रथम सूत्र के विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का विचार होना है। इस अधिकरण में ये कर्मक्षय कब होगा, सगुण उपासक जो क्रम मुक्ति का अधिकारी है उसके क्रम मुक्ति की साधनभूत सगुण उपासना यानी सगुण ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त जो संचित तथा क्रियमान कर्म है उनका क्षय श्रुति कौशितकी बताती है विरजा नदी संतरण के अनंतर, और तांडी तथा शाट्यायनी शाखा में आए हुए वाक्यों से ये प्रतीत होता है कि मृत्यु से पूर्व में सगुण उपासक के कर्म का क्षय होता है, कर्म त्याग होता है। तो इसलिए संशय हुआ कि उपासक के क्रम मुक्ति में अनुपयोगी पुण्य पापों का त्याग मार्ग मध्य में होगा नदी संतरण के अनंतर अथवा मृत्यु से पहले ही उत्तरायण मार्ग में प्रवेश करने से पहले पहले, इस प्रकार का संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष है कौशितकी श्रुति में जब स्पष्ट ही कहा है कि उपासक विरजा नदी को प्राप्त करता है और उसे वह मन से ही पार कर लेता है और फिर सुकृत दुष्कृत का हान होता है। ताम मनसैव उत्तीर्य तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते, यह कौशितकी श्रुति यही बता रही है। तो इसलिए होना चाहिए नदी संतरण के अनंतर ही, जैसा कौशितकी श्रुति में क्रम श्रुत है उसी क्रम से विद्वान के कर्म का हानि, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए कहा कि सांपराये यानी मृत्यु से पूर्व में कर्म हान उपासक का होता है। क्यों? तो कहा तर्तव्याभावात, यानी उपासक शरीर से निकलने के बाद और ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले तक इन पुण्य पापों से प्राप्तव्य कोई फल न होने से, इन पुण्य पाप रूपी कर्मों को जब छोड़ना ही है और इनसे कोई भी बीच में लाभ होना नहीं है तो नदी संतरण तक धोकर के क्यों ले जाएगा, कोई फल होता तो उपयोग होता तो ले भी जाता। तो कोई फल इन कर्मों से प्राप्तव्य न होने के कारण औचित्य इसी में है कि मृत्यु से पहले ही ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही, जिसका न तो यात्रा में उपयोग है न तो वहां जाने के बाद उपयोग है, ऐसे पुण्य पापों को यहीं छोड़ देगा, यही युक्ति बताती है। और इस युक्ति का समर्थन करने वाली तांडी श्रुति तथा शाट्यायनी श्रुति भी है, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि तथा ही अन्य यानी तांडी शाखिनः शाट्यायनी शाखिनश्च, तांडी शाखा वाले और शाट्यायनी शाखा वाले मृत्यु से पहले ही विद्या जब फलाभिमुखा होती है उस समय बताते हैं कर्म का हान अश्वरोम दृष्टांत से। तो इस प्रकार यह युक्ति तथा श्रुति से मृत्यु से पूर्व में ही कर्म का हान सिद्ध हो रहा है, ये सिद्धांत प्रथम सूत्र से बताया गया। इस सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है इसकी चर्चा भी हम लोग कल कर चुके हैं। अब द्वितीय सूत्र है, इस द्वितीय सूत्र का विचार आज होना है। तो छंदतः इस सूत्र की अवतरण टीका को पहले देखिए, फिर सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें। किंच, एक तो श्रुति तथा उपपत्ति से ये बताया ही गया कि मृत्यु से पहले उपासक के कर्म का हान मानना उचित है, और भी बताया जा रहा है ऐसा मानते हैं तब ये जो ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या और कर्म हान इनका साध्य साधन भाव है, यह उत्पन्न होता है मृत्यु के पहले कर्महान मानने पर। और तांडी श्रुति तथा शाट्यायनी श्रुति की संगति भी, समन्वय भी बैठ जाता है यदि हम मृत्यु से पहले कर्म का हान उपासक का मानते हैं तो। इस अर्थक यह सूत्र है, इसका अवतरण इसी प्रकार से टीकाकार लिख रहे हैं। किंच मृतस्य छंदतो यथा कामं विद्यानुष्ठान अनुपपत्ते उभयोर विद्या कर्म क्षययो श्रुतो हेतु फल भावो विरुध्यते। किंच सति पुष्कल हेतु न कार्य विलंब इति न्यायोपेत तांड्यादि श्रुति विरोधः स्तव स्यात् अस्मत् पक्षे तु अविरोध इत्याह छंदत इति। तो ये कहते हैं बीच रस्ते में पूर्व पक्षी के अनुसार उपासक के अनुपयोगी कर्म का त्याग मानते हैं तो वह त्याग एक कार्य है, वो कारण की अपेक्षा करेगा और सिद्धांति के बुद्धि में तो सुनिश्चित है कर्म हान का साधन विद्या है, और उस विद्या का अनुष्ठान बिना शरीर के हो नहीं पाएगा, उपासक शरीर छूट गया है और अभी ब्रह्मलोक का शरीर मिला नहीं है, तो बीच मार्ग में जो कर्म हान का हेतु भूता विद्या है, विद्याभ्यास यम नियमादि सहित विद्याभ्यास जो कर्म हान का हेतु है, उस हेतु का अनुष्ठान अपनी इच्छा के अनुसार जाने वाला जो उपासक है इस शरीर को छोड़ करके कर नहीं पाएगा, बिना शरीर के मन गोलकस्थ न होने से, मन का गोलक है हृदय, हृदय है इसी स्थूल शरीर का एक अंग, और स्थूल शरीर तो छूट गया, और जब तक मन तो साथ में है, मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद वाप्नोति यच्च अपिक्रामति स्वर गृहीत्वे तानि संयाति के अनुसार इंद्रिया और मन तो साथ में है लेकिन साश्रय नहीं है, वे गोलकस्थ नहीं है। तो जो गोलकस्थ इंद्रिय नहीं है वह कोई व्यापार नहीं करती, बाह्य इंद्रिय भी और अंतर इंद्रिय मन भी, उसे कुछ भी व्यापार करना होगा तो आवश्यकता होती है आश्रय की, उस समय वो निराश्रित है। जो आश्रय है भूत सूक्ष्म वह बीज रूप है, उसे अभिव्यक्त आश्रय चाहिए, और वह अभिव्यक्त आश्रय उस समय न होने के कारण मन यम नियमादि सहित विद्या का अनुष्ठान अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाएगा, और यदि अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, साधन नहीं होगा, तो कर्महान कैसे होगा? तो कर्महान यदि पूर्वानुष्ठित विद्या से ही होता है तब तो फिर पहले ही मानना चाहिए उपासक शरीर में रहते समय ही। कर्महान भी एक व्यापार है, उस व्यापार को करने के लिए भी उसे गोलकस्थ होना जरूरी है मन को, इसलिए मानना होगा कि ये बीच में कोई साधन अनुष्ठान नहीं कर पाएगा तो ये विद्या और कर्म हान इन दोनों का जो साध्य साधन भाव बताया है वह साध्य साधन भाव अनुपपन्न होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका विरोध होगा। ये यहां पर कह रहे हैं पहले किंच से, किंच मृतस्य यथा कामं विद्यानुष्ठान अनुपपत्ते, जो इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है ब्रह्मलोक, तो बीच में वह अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से कर्म हान का साधन भूत जो विद्या है उसका अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। तो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा तो उभयोर विद्या कर्म क्षयो श्रुतो हेतु फल भावो, तो ये जो उपासना और कर्म क्षय इन दोनों का जो श्रुति ने बताया हुआ साध्य साधन भाव है, विद्या साधन है, कर्म क्षय साध्य है, ये श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विद्या और कर्म क्षय का जो हेतु फल भाव यानी साध्य साधन भाव है वह विरुद्धेत, उसका विरोध होगा। और किंच सति पुष्कल हेतु न कार्य विलंब, यदि कार्य के संपादन के लिए अपेक्षित जो साधन है हाँ वो पर्याप्त हो तो कार्य में विलंब नहीं होगा, यदि कोई प्रतिबंध न हो तो। और उपासक की उपासना परिपूर्ण हो गई है उपासक शरीर में रहते हुए, इसीलिए तो उत्तरायण मार्ग द्वारा उसे ब्रह्मलोक प्राप्त हो रहा है, और यदि उपासना का परिपाक न होता तो उसे क्रम मुक्ति दिलाने के लिए उत्तरायण मार्ग ही न मिलता, फिर वापस किसी न किसी लोकांतर में जाता, वापस आता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उसे क्रम मुक्ति दिलाने वाला उत्तरायण मार्ग मिल रहा है। इसका अर्थ है कि क्रम मुक्ति में अनुपयोगी पुण्य पाप के क्षय का जो साधन है परिपूर्ण उपासना, वह उपासना हो चुकी है और कोई प्रतिबंध भी नहीं है, तो कर्म क्षय रूपी जो कार्य है उस कार्य में विलंब का कोई निमित्त नहीं है। साधन पूरा पूरा उपस्थित हो, उसमें किसी भी सामग्री कारणभूत अंश में कमी न हो, किसी की अनुपस्थिति नहीं है, जितना कार्य के संपादन में अपेक्षित साधन है वो पूरा पूरा हो चुका हो, तो फिर कार्य में विलंब की कोई युक्ति नहीं है, कार्य संपन्न होना ही चाहिए, एक न्याय बताता। और इस न्याय से एक मिनट इस न्याय से सहकृत समर्थित जो श्रुति है, तांडी श्रुति और शाट्यायनी श्रुति, ये न्यायुक्त है, न्यायोपेत है। इस ये श्रुतियाँ भी, इन श्रुतियों की संगति भी दोनों श्रुतियों की नहीं लग पाएगी यदि उपासना का उपासक के परिपाक हुआ माना जाएगा, तब भी विलंब होगा। तो मृत्यु से पूर्व में ही कर्म त्याग बताने वाला न्याय और ये दोनों श्रुति, इनकी संगति अनुपपन्न होगी, वो संगति नहीं लग पाएगी, उसका विरोध होगा। ये सूत्रस्थ उभय विरोध इसमें ये जो छंदतः उभया विरोधात, इसमें उभय शब्द से ग्राह्य है ये दो चीजें। एक तो आपके वो विद्या तथा कर्म क्षय का साध्य साधन भाव, उसका अविरोध, और दूसरा तांडी न्यायोपेत जो तांडी श्रुति और शाट्यायनी श्रुति है, उन दोनों की संगति समन्वय, उसका अविरोध। और बीच मार्ग में त्याग मानते हैं तो इन दोनों का विरोध होता है। मृत्यु से पहले यदि कर्म का हान मानते हैं तो ये दोनों भी साध्य साधन भाव का भी अविरोध और श्रुति संगति का भी अविरोध लगता है, हो जाता है विरोधाभाव। ये यहाँ पर बता रहे हैं, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंच सती पुष्कल हेतु न, क्या आप पूछ रहे थे, आपको कुछ पूछना था क्या? हाँ, तो ये तो यही तो बताया हमने, नहीं कर पाएगा उस समय जो है, साधन अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, कर्म त्याग में नहीं कर पाएगा, ये सिद्धांत यही तो बताया। हाँ, रास्ते में नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मृत्यु से पहले ही शरीर में रहते रहते कर्महान मानना पड़ेगा। तो इसलिए लिखते हैं कि किंच सती पुष्कल हेतु न कार्य विलंब इति न्यायोपेत तांड्यादि श्रुति विरोधस्तव स्यात्, तव यानि पूर्वपक्षस्य मते। तो तांड्यादि में आदि शब्द से शाट्यायनी श्रुति को लेना, ये जो न्याय युक्त दोनों श्रुतियां हैं उनका विरोध भी पूर्व पक्ष के मत में प्राप्त होता है और अस्मत पक्षे तु अविरोध है। इस अभिप्राय से द्वितीय सूत्र प्रारंभ हो रहा है। इसी अभिप्राय से द्वितीय सूत्र की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की है। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। छंदत उभया विरोधात, छंदत उभया विरोधात, तो छंदतः यानी इच्छातः, छंद शब्द यहाँ पर इच्छा का परामर्शक है, बोधक है, इसलिए छंदतः का अर्थ है इच्छातः यानी स्वतंत्र रूप से। कर्म क्षय का साधन भूत जो यम नियमादि सहित विद्याभ्यास है उसका अनुष्ठान, ये उपासक शरीर में रहते हुए तो संभव है, और उपासक शरीर छोड़कर के जा रहा है, ब्रह्मलोक में पहुंचा नहीं है, बीच में शरीर न होने से वो स्वतंत्र रूप से कर्म क्षय का त्याग करने के लिए यम नियमादि सहित विद्याभ्यास रूप साधन का अनुष्ठान अनुपपन्न है बिना शरीर के। अनुपपन्न होने से मृत्यु के बाद बीच रस्ते में कर्म क्षय मानेंगे तो जो श्रुति ने साध्य साधन भाव बताया है वह उपपन्न नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये लिख रहे हैं। और साधक अवस्था में यदि करते हैं तो तत्सत्वे तत्सत्वम यह अन्वय सहचार बनेगा। साधक अवस्था में यम नियमादि सहित पर्यंकस्थ ब्रह्म की अहंग्रह उपासना उपासक ने की है, वो कर लेता है, और जब उपासना का परिपाक हुआ तो उसका फल भी वहाँ पर सिद्ध होगा। उपासना का फल है जो भी क्रम मुक्ति में बाधक हैं उनकी निवृत्ति पूर्वक, उनका परिहार पूर्वक उपासक को क्रम मुक्ति, ये यम नियम पूर्वक विद्याभ्यास रूप साधन का फल है। और ये पूरा उपासक शरीर में यम नियम पूर्वक विद्याभ्यास हो सकता है, और उस शरीर में रहते रहते ही जिस शरीर में साधन किया उसी शरीर में रहते रहते उसका जो विरोधी है क्रम मुक्ति में उसका हान, और मात्र क्रम मुक्ति फलक जो साधन है वो साधन मात्र लेकर के वह जाएगा, बाकी सब को अनुपयोगी समझ करके छोड़ देगा। क्योंकि उपासक को मृत्यु के समय ईशावास्य उपनिषद बताती है कि पूरी चेतना रहती है और वह अपने उपास्य से उस समय कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। यहाँ से वो उपासक के मृत्यु के समय वो प्रार्थना मंत्र हैं कि हिरण्मय पात्र से यानी आपकी उपाधिभूत आदित्य मंडल से आपका जो मुझे प्राप्त करना स्वरूप है वह आवृत्त है, उस हिरणमय पात्र को आप समेट लो। हिरणमय पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, मुखम यानी स्वरूपम, ये आदित्य मंडल जो चर्म चक्षु से प्रतीत होता है वो तो उपाधि है, और तस्थ पुरुष वो पर्यंकस्थ ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, उसे प्राप्त करना है। और वह आदित्य मंडल से चमकीली किरणों से आवृत है, उसे आप हटा दो। किस लिए? तो सत्य धर्माय दृष्ट है, जो मेरा सत्य धर्म है जीवन भर अनुष्ठित, और उसकी उसका फल प्राप्त करने के लिए सत्य धर्माय दृष्ट है। तो ये प्रार्थना मंत्र है, और आगे ये भी कहता है वो कैसे ये करेंगे, तो युह रश्मिन समूह, इन रश्मियों को जो है आप समेट लो। और यदि आप ये कहोगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपको आदर देते हुए, तो जैसे एक याचक जो है भिखारी किसी के घर में जाकर के भीख मांगता है, ऐसा मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं कि हमें कुछ हमारी झोली में डाल दो, मैं तो अपने किए हुए का फल देने के लिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप कर्म फल विधाता हो, मातरिस्वा हो, तो कर्मफल विधाता होने के कारण आपके कर्मफल विधातृत्व को आप उपपन्न करिए, प्राणी मात्र के कर्मों का फल देते हो। तो मैंने जो जीवन भर किया है यम नियमों का पालन और विद्याभ्यास, उसे देखो, ओम क्रतो स्मर, ओम क्रतुम स्मर, कृतम स्मर, हे क्रतो, ऐसा संबोधन है, मेरी अहंग्रह उपासना आत्मिका जो एक वृत्ति है संकल्प, उसका विषयभूत होने के कारण हे क्रतु ऐसा संबोधन किया जा रहा है, मेरी अहंतया उपासना के आप आश्रय हो, और मैंने जो किया है जीवन भर उसका स्मरण करो और उसके अनुसार मुझे फल दो। और ये भी मैं तो फल देना है तो क्या क्या करना है, तो वायु अनिलम, वायु अनिलम अमृत, अमृतम अनिलम, वायु वो आता है ना वो मंत्र, वायु रनिलम अथामृतम और भस्मांत इदम शरीरम, ये जो है मेरा अध्यात्म प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर है, वह समष्टि सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लें। अध्यात्म वाक को अधिदेव जो अग्नि भाव है वो प्राप्त हो उसका, अध्यात्म नेत्र को उसका अधिदैव आदित्य स्वरूप प्राप्त हो, और मेरे अध्यात्म प्राण को जो अधिदैव समष्टि सूत्रात्म भाव है वो प्राप्त हो, और मेरी वेष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है वो भाव प्राप्त हो, और जिस आश्रय में रह करके मैंने आपका अहंग्रह चिंतन किया, जब इस आश्रय को छोड़ करके मैं जाऊं तो ये आश्रय भी उसका जो उपादान कारण है स्थूल पंचभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर, वह अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाए, पंच तत्वों से बना हुआ पांचों भूतों में विलीन हो जाए, भस्मांतम इदम शरीरम, और ऐसा ऐसा हो ले, और ये मृत्यु के समय उपासक ऐसा ईश्वर को व्यवस्था बता रहा है, ये व्यवस्था आपको करनी है। और जब इस शरीर को मैं छोड़ करके जाऊंगा तो मुझे अग्ने नये नय सुपथा राय आसमान, तो सुपथा शोभन मार्ग से ले जाओ, शोभन मार्ग है उत्तरायण मार्ग। और युष्मत अस्मत जुहुरान मेनो, ये मुख्य है, मृत्यु के समय कह रहा है कि मुझे उत्तरायण मार्ग से आप ले जाओ और मेरे जो कुटिल पाप है उसको जुहुरान, युध्यस्मद जुहुरानम एना, जुहुरान कहते हैं कुटिल पापों को, क्रम मुक्ति में अनुपयोगी जो कर्म है पुण्य भी वो पाप ही है, उन्हें वियोधी का मतलब हमसे अलग कर दो। ये कब कह रहा है? उपासक शरीर में रहते रहते, मेरे इस शरीर में रहते रहते ही आप क्या करो कि मुझे उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में अनुपयोगी जो मेरे संचित कर्म है उन्हें आप मेरे से अलग कर लो। तो ये उपासक शरीर में ही रहते रहते करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये और ये सारी सावधानी उपासक को उस समय रहती है, उसे भगवान को जैसे आमने सामने देखता है, और ये सारे कार्य क्रम मुक्ति के लिए करने के लिए बताता है। युध्यस्मत जुहुरान में न, ये वाक्य बता रहा है कि मृत्यु के समय उपासक के जो जुहुरान येन शब्दित पाप है यानी पुण्य पाप है अनुपयोगी, उसे दूर किया जाता है, भगवान उसके क्रम मुक्ति की साधन भूता उपासना को देख करके उपासना के सामर्थ्य से अलग कर देते हैं। ये मृत्यु के समय ही अलग हो जाता है। ये जो श्रुत है साध्य साधन भाव, उसका अविरोध तब होगा जब मृत्यु से पहले ही मानेंगे कर्म का हान, तो इन श्रुतियों का कोई विरोध नहीं होगा। और उभय शब्द का एक अर्थ है कि ये जो श्रुति है तांडी श्रुति, ये छांदोग्य श्रुति भी और आपकी शाट्यायनी श्रुति भी, ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र आदि भी, जुहुरान मेन अस्मद जुहुरान मेन योधि इत्यादि श्रुतियों की संगति भी उपपन्न होती है मृत्यु से पहले कर्म का क्षय मानने पर, अविरोध होता है इनके साथ। तो इस प्रकार छंदतः उभय अविरोधात, उसमें उभय शब्द से श्रुति संगति और विद्या एवं कर्म त्याग का साध्य साधन भाव, इन दोनों को लेना, और इन उभयोग यानी साध्य साधन भाव तथा श्रुति संगति, इन दोनों में अविरोध, दोनों का अविरोध उपपन्न होता है हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में ये दोनों भी अनुपपन्न है। इसलिए भी मृत्यु से पूर्व में ही मानना चाहिए कर्मक्षय, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति का कथन है, दोनों सूत्र सिद्धांत है। भाष्य को देखिए, यदि च देहाद अपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रथितस्य अर्धपथे सुकृत दुष्कृत क्षयो अभ्युपगम्येत ततः पतिते देहे यम नियम विद्याभ्यासात्मकस्य सुकृत दुष्कृत क्षय हेतो हो पुरुष प्रयत्नस्य इच्छातो अनुष्ठान अनुपपत्ते अनुपपत्तिरेव तद्हेतुकस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य स्यात्। तो ये कहते हैं कि यदि पूर्व पक्ष के अनुसार हम शरीर उपासक शरीर से उपासक निकल गया और देवयान मार्ग से प्रस्थान ब्रह्मलोक की ओर शुरू कर दिया जिसने, और अर्ध पथे यानी बीच मार्ग में नदी संतरण के अनंतर सुकृत दुष्कृत का क्षय स्वीकार करते हैं यदि, तो कहते हैं ततः पतिते देहे, तो उपासक शरीर तो छूट जाएगा, और यम नियम विद्याभ्यासात्मक जो सुकृत दुष्कृत क्षय का हेतु है विद्या का अभ्यास यम नियम सहित, उसका पुरुष प्रयत्नस्य, यही पुरुष प्रयत्न है विद्याभ्यास रूप जो कर्म क्षय के लिए प्रयत्न है, उसका इच्छात अनुष्ठान अनुपपत्ते, स्वतंत्र रूप से उस समय शरीराभावात अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, क्योंकि गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में बताया जो भी कर्म होता है पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, उसमें अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं, इनसे ही सब कार्य होते हैं। तो अधिष्ठान शब्दित है शरीर, वो नहीं है, तो उस समय कर्मक्षय का हेतुभूत जो यम नियम विद्याभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न है वह पुरुष प्रयत्न संभव नहीं हो पाएगा। तो तद हेतु कस्य यानी विद्या अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न है हेतु जिस कर्मक्षय का, वह कर्मक्षय भी संभव नहीं हो पाएगा। तो अनुपपत्तिरेव तद हेतुकस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य स्यात्। तस्मात् तो इस प्रकार ये मार्ग मध्य यदि हम मानते हैं कर्म त्याग तो वह अनुपपन्न हो रहा है, इसलिए कहते हैं तस्मात् पूर्वम एव साधक अवस्थायां छन्दतो अनुष्ठानम् तस्य स्यात्। तो साध्य साधन भाव की उपपत्ति के लिए साधक शरीर में रहते रहते ही कर्म क्षय के हेतुभूत यम नियम विद्याभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न का अनुष्ठान स्वीकार करना पड़ेगा, और तत्पूर्वकंच सुकृत दुष्कृत हानम इति द्रष्टव्यम्। तत्पूर्वक में तत्शब्द का अर्थ है वो विद्याभ्यास, तो विद्याभ्यास पूर्वक सुकृत दुष्कृत का त्याग भी वो साधक शरीर में रहते रहते ही होगा मृत्यु से पहले। एवं निमित्त नैमित्तिकयोः उपपत्ति, इस प्रकार ये जो उभय शब्द का अर्थ कर रहे उभय अविरोधात्मक, उसमें उभय का अर्थ होता है दो, उसमें से एक है निमित्त नैमित्तिक की उपपत्ति का मतलब साध्य साधन भाव की उपपत्ति, और दूसरा है तांडी शाट्यायनी श्रुत्योश्च संगति। तांडी शाखा और शाट्यायनी शाखा की श्रुति का समन्वय, ये भी उपपन्न होता है, इसका भी अविरोध होता है। कब? यदि साधक शरीर में रहते रहते ही कर्मक्षय मानते हैं तो। इन उभय का अविरोध, उभय अविरोधात, तो इस प्रकार ये 16वां जो अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब 17वां अधिकरण है, इसमें आ रहा है कि कर्म हान्तो सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या इन दोनों का भी हो रहा है, मुक्ति में अनुपयोगी पूर्व में किए हुए जो अभुक्त फल कर्म है उनका हान विद्या सामर्थ्यात जो हो रहा है वह ये 16वें अधिकरण से पूर्ववर्ती 15वें अधिकरण में बताया गया सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों का भी समान है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या जिनके पास है उन्हें तो प्रारब्ध का क्षय मात्र होते ही विधेय कैवल्य प्राप्त होना है, इसलिए उनका तो कहीं यही नहीं है। और आपका सगुण ब्रह्म उपासक वो जाते हैं लेकिन उनको सगुण ब्रह्म उपासना को छोड़ करके बाकी जो क्रम मुक्ति में अनुपयोगी अभुक्त कृत कर्म है वो अनुपयोगी होने से उनका त्याग सगुण ब्रह्म विद्या से भी होता है, ये बात बताई गई 15वें अधिकरण में। अब ये विचार करना है कि जैसे सगुण उपासक को मार्ग बताया है क्रम मुक्ति पाने के लिए उत्तरायण मार्ग, तो सगुण ब्रह्म विद्या में तो मार्ग श्रवण है निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं है, तो जैसे कहीं कहीं विद्या में हान श्रुत है वहां पर उपायन का उपसंहार कर लिया ऐसे, और वो सगुण ब्रह्म विद्यागत उपायन था तो सगुण ब्रह्म विद्यागत उपायन का केवल हान मात्र जहां पर सुना जा रहा है वहां पर जैसे उपसंहार हुआ ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरणों में उक्त जो उत्तरायण मार्ग है निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में श्रुत नहीं है, तो जैसे उपायन श्रुत नहीं था तांडी शाखा में तो उसका उपसंहार हुआ, ऐसे क्या सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में श्रुत उत्तरायण मार्ग का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म विद्या में होगा या नहीं होगा, ये संशय होता है। उस संशय का निराकरण करने के लिए 17वां अधिकरण आ रहा है। तो सिद्ध पूर्व पक्षी कहेंगे होना चाहिए उपायन का जैसा उपसंहार हुआ ऐसा, सिद्धांती कहेंगे मार्ग का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं होगा, निर्गुण ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाले को कहीं देशांतर में जाकर के निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, इसलिए वहां मार्ग निष्फल है मार्ग का उपसंहार। और सगुण उपासक को तो देशांतरस्थ जो ब्रह्म है उसे प्राप्त करना है कार्य ब्रह्म को, इसलिए मार्ग सार्थक है, इसलिए वहां व्यवस्था है, नियम नहीं है कि दोनों में भी उपसंहार होगा। ये विचार 17वें अधिकरण में आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग सरस्वती शयन के अनंतर करेंगे।